من على جوانا كان سيري تيروكي أمرهم بكان يردك ناسي وين من أمسي باسبيان غيام أشتيا جيل عجيان نبي مي استمكار نخوشي جدسني جيبا أزادي وفاي سفاسي أي دوز مواها أو رقايا ونن كردوا ولا دي دوز مواها خونا كان لراسي جندي تواها أو أي كردن كلنا دابو بويا سركوتن بواستان قرام بدوي راستيا كان كوتن ای چندار رگا کان پرکوس پون تال ده ای برم اوریا اگر بیلم لگل بی اوی بیلم کردوا نجند دای دوز موا در فتایا بوباوا شی دای کم بگار موا گرند ناسی ون منم سباسیان بیارم عشقیا راجیان نبی نستم کرد نخوشی جداسی بچین با آزادی و پایی سرباسی لتن گان دا میل درکوا یار ما تیم دا دور ما کوا همو که کوا گوابی نوا یک خیزان بگ دینی نوا منم سباستیان هر لاله اما کولم نداوا تو کابل هاور ما آمان زماشتیا یک سایانیا بلی هاورم کاری رزگاریا گردد ناسی ون منم سباستیان غیام عشتیا بشین لاجیان نبینه استمکار نخوشی جدسلی بشین با آزادی وفایی سباستی هر با من زندگم من دنیا اما ببی بیزانی جیبر دوام لها ولا بر دوام لشوانا قومي من عيا سر بزبم لجيانا سباستيان چاوگەشەکان دوای ئەوەی بێڵ و سێبستیان لە چێلگەکەی هوان ڕۆیشتن لەگەڵ سەوزەفرۆشێک بەڕێکەوتن بۆ شار بابزانین چی ڕوئەدات اما شعره چه گوره ها اگه داری خود با خود لگل خود لگل ورده با چلی جوان ورده ورده ورده ورده بکره ورده بکره ورده بکره حق خومانه شتی باش نه امه ها لا سر سرم ریگه ها ها؟ آه سگه یتم تو گدوانه تو لیره بوچی؟ ببرا خان مکم ها؟ تصحيح أكشن نسل قرب عنهم مبرو البيل هيا بيل براستي شوينيكي جوريا أمري قايب وشو ما نبات قدر خود بكاتب الرقاد هذا الروي اول سيري تيجي اي بيل اما ترافيكا بالي لبروي اما يربا اول تيجي كاي لسر او رقا يا ناتو كورا داي ناتو بونه چی زور خوش دی؟ من برسی ما تو برسی نیا بو چی؟ تو لیره و دانشا بیل؟ بو چی دی توش دانشا؟ پیم بله تو چی دکه لیرا؟ ایم خوارد من دوی خیره لیرا برو دره و نگران مبا من پارم پیه من کارم دکر لیز چلگه که ایره چگه من دال نیا تو بو هاتوی بو ایره یلا برون بو دره و دی یلا ایوش بو دره و هر و هاتوش دی من دالی بردون دکم بابرم بودن و خیره که آی کاتم آی باشه تو با چی من بزرده که ها وره ارمتیم بده وره وره خرده که من سرم سرمه و وام زنی ورچم بینی و آه تا لیریا بیل براکی براکی بوستا رانکی توش لاتو لبردم آی پریان کمر بوستا رانکی ای چاورم کن بوستن بوستا رانکی لگل تو اما بوستا رانکی هرده دیم بوستا ای مندال بوستا بوستا بوستا رانکی خیره که باله دست من درنه چی سمیلم راستا رانه کی؟ بله دچی بازار دنم، خدا حالم دچی بازار دنم. خیره کن دی. با کی چون؟ چی چون؟ آن هر وارش تو. جاوریم کن استالا کل ما بونوا اما شوینک زون نخوش بو بار شوینک بروین اما توشی کشه بین او تو چیه که لنا اوتومبیل اکی من ها؟ خود بشاره و خود بشاره و ها؟ اوتومبیلی تو یا؟ تو بی پرسواری اوتومبیلی خلق ده بی؟ فرنک روی تو؟ هر اصلا دابازه دی، دابازه باشه، باش دی دابازه دی ای، تا پیسی بله وایا، چون که دمی که خونه شدی با چی؟ ها؟ وای، دو سکه گوره یا؟ من نام سبستیانا و ام ساگش نای بیلا من نام ادولفویا پیمبله تو لچو هاتی ها بمارستی که مارستا لچیاکوا مبستوی لچی تیرینی هاتوی ها تو ام چیه پیزانی بله لدوی او چیه فرنسا دید لدوه اوش ولاتي برجي كاتلي ولاتي خوشتر دين بالي سبستيان سباز بوتو كريقه دلنا اوتوميلكي توخو مع حشار دي من شتيك جوانيا او شتتيا بالي اما خزيني منا او بيزني فرمو بيا هاي تبيزا دي بيقرا ها ناخر نامي توكا كاسي بيسو تسابال بكاسي خاندان دانانرين نا او بيزني اح بيسا سبستيان منو تنبيلكم هيا ابناتو جوانا سبستيان من الأجيان بدأ هرقز أوتومبيلي واجوانم نبيني واه بيقومان أوتومبيلي جزور دوانا ضرر ضرر هاي أغلال من أطوان بيوستينم يارمتيم دا يارمتيم دا هاي تونزاني لي بخوي هاي هاي هاي أوتومبيلي بوستينة بوستينة فرياب كوان من أترسل فرياب كوان اي خوانا أمازون خرابة فرياب كمان شكرا انا لكم خلاك انا متبيره بوستنا ابو كل خوانك انا كميتيا هاي فرياب كمان فرياب كمان فرياب كمان فرياب كمان فرياب كمان فرياب كمان ما تسيبو سوري دا اما كره كنازن يوتن بالله بخريت شركان شوان دوا دي بدوين كم دي وا بخير اي بي وستين دي بابروي سلامك سلامك يا مار وستان ها كنت انا بك بخناك انا متبر بوستان اما كل خاول كان كمليتيا كي بيستني ودي وستيني كل حشته او لازم تبدا بخريت ليش تكريا يا يستبيوز بس ها؟ أوتوبيلي بوليس بدوا معنا ويا هاي هاي ايش بك يا زبط واك ايه بابر اما هاي استاكي ايه بتسيبكي بني اما كون اهي اهي اهي اهي اهي فريا ماكوين استاكا بي ما تسيبكي فريا ماكوين باقو ما نادي لنا اوتوميلكا نعم شو دبي وابكي توني قران مبا اميت ما لنا بلا بسبس دعم منها ترسير اي اي اي اي اي اي اي اي من نامه ای پولیس من دوست تو با. تیگیشتم تو هم سکت زیوا. نه نه بلا عوریم نه. تو باید لپولیس را دکتر تو کارش خراب کرد وا. آه تو پولیس اگه داره کیو درباره ایما؟ نخیر من اگه داری آنکامو تو که ایوا یارمتی می‌تاند. استاد نوریم نه که یارمتی او بدم. براست؟ بله لیره وعدی خان مکه ادولفو گره و مالوه آی من زور دل خوشم بگرانه و ادکرکم دایکو باوکد لدره و بدوات تا دگران ادولفو من دل خوشم کواتو از سلامتی من داویلی بردن دکم دایکا چون که اوتومبیلکا ورگران اتوانین اوتومبیلی چی تر بکرینه و آی ادولفو من دل خوشم بهات نواد نیگران ما با کرکم دایکا با امانت ببناسینم بیل سپیسیا که ارمتی من یاده ببورن کدوا کوتم نه سپاس کردنی ایوا داوی لبردن دکم تکای ببورن زور سپاس دکم سبستیان سپاسی توش دکم بیل دایکا بیل سگه چو زور آزایا او منی رزگار کرد دایکا داوی کار یک می اتوانن امان امشو لیره بین لیره بمین نوا دایکا سبستیان گشت چو دور لپیشا تیه گیشتم لباو که ده پرسم ادیلا استاج دی پاچم کروا بسر سو خر مکم هر انستا که زوان دیان شو نه نه من نمی خون بشورم نمی بی نه ای ورا دوش ورا برگری کردن لگل ادیلا هیچ سوده چی نیا خود با دست او بدا باشا استا که تیگه ایشتم بوستا من نتوانم ناسب ده بوستا بسر خوبا بوستا استا پاکت دکم و بوستا دی بور هر واجی بوستا پاکت دکم و استا زور جوان تری کرکم با پاچی و براست جوانه پیمبله تو چی؟ من نام لیزایا خوشکی ادولفوم منیش سبستیانم اه تو باشی؟ استا تو زور جوانی خاتو لیزا دبی تو بروی دوا دکوی باو که دوا ترقصد پیدا کد دی ای باشا دبی توش خیرابی دی ورا ای بیلو پوچی لچوینه اوان لسوینی خوانن دسوینی سگکان شتیکی محالا لیبگرن سگکان بین زوره و نگران ما با دیگه سگکان زور خوشو باشا و هرو ها همو خواردنی که باشی هم پیش کشده کن سبستیان بخیر بید هیوادار که تندرسید باش بی بله و هر وحظ زور سپاس دکم بویر مدیدانی کراکه من زور باشا استاش فرمونم بخون زور خوش دیاره بم شوی خو ادولفو نگرامه با مروف دبید با ازادی نام بخواد و هروها من زور حزده کم کوا ادولفو لزور شد بس بستیان دا بچید بم جور زور بتاما زور بتاما سیرکا اوان هرگیز با شوی زول خواه نستا اونه بله دبینی Thank you. چند خوشه براستی سرنز را چشه بله لو بروی سبستیان فرمو های جوری که گوره زور جوانه بینی داد بینمو سبستیان بخبری شد دینم بینی داد بینمو سبستیان سبستیان بباشی بخواه زلکانی شد لبه شورد راون دیگه ایشتی سبستیان زور سپاس بو ایوا شوشاد ادیلا لیزا ام قبدیلی سری شد داب کنه باشه بسرتم ایچان خوشه زور خوشه پیمولن آیا ایو دلنیان؟ بله، امسگه به هورز اسی، هروه هم داره چه حو سالانش لگلا من دلنیان نیم لوا، کوا اوسگه پلماری خلق بداد بله، اوسگه چه درنده، هرشی کردو تا سر چندتین خلق لفرانسا امتی گهیشتیم ای درباره کورکا چی؟ و هروه ها، پولیسی فرانسی داوی او کوراشی کردو اگورم براست، من لسر تاو ام کارم زور پی سیر بو من جمله ده جبيلا ایما دمانوی بی بین بایی که دلنیا بین اوانن اوان لیره نینا ای کواسا گکا رنگ اوان که زانی بین ایما دین بایی حالاتون ها ابی بام شوا با چه روشت بین هر استا بابا دوان داب گرین ام دالا جانی ادولفوی کورمی رزگار کرد آیا توان اوکاتی که دوزیتانو پیما بلین؟ زور باشا، شوشت براستی هم شوینه زور خوش و نرم بو بلا من ام شوینم توانی بخوام لبروی ایوم لیا دور بو ایمه همیشه به یک و عبین هرگز لیگ جیانا بینوا بیلو پوچی من نتوانم بی ایو بجیم بله ایم هم کاتک بیکو ابی هرگز ایم لیگ دل جیانا بینوا با ام شولی رب شوب دیم بیل دی دورا زور هست با ارامی اکم کاتیک اسمان بینا هست اکم دیکم لی اسمان سلطنگی بینکم گرند ناسی وین منم سباسیان ریابم عشقیان جین لاجیان نبینه استمکار نخوشی جبزمی بجین با ازادی وفایی سباسی لطنگان دا بیل برکوا یار ما تیم دا دور ما کوا همو که کوا گوه بینوا یک خیزان بگ دینی نوا منه سباستیان هر داله اما کولم نداوا تو کابل هاور ما آمان زماشتیا یک سایانیا بلی هاورم کاری رزگاریا گلند ناسی ویم منم سباستیان ریامم عشتیا بجین لاجیان نبینه سمکار نخوشی جبزمی بجین با ازادی وفایی سباستی هر با آمان زندگم من دلنیا آما دبی بیزانی جی بر دواما ده هولا بر دواما لشوانا من حالا توانا کن سیری چیرو که امرون بکن گردت ناسی ویم منم سباس بیان ریامم عشتیان جین راجیان نبینه استمکار نخوشی جدستی بجین با ازادی وفایی سباستی ای دوست موان او رگای ونم کردوان